na inne wyjątkowe produkty. Łatwe raty w sklepach Euro. Teraz w sklepach Euro kupowanie na raty jest tak proste. Podajesz dowód, wybierasz produkt i bierzesz raty. Decyzja o przyznaniu kredytu trwa dosłownie kilka chwil. W sklepach Euro łatwe raty. Łatwiej być nie może. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy o wartościach w prawie i polityce zdominują trzeci dzień Kongresu Polska Wielki Projekt. Ponad 80 samolotów na poznańskiej ławicy podczas dwudniowego airshow. Wielkie laboratorium badawcze z kolei na rynku w Krakowie. Przemawiając na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, prezydent Andrzej Duda w przemyślany sposób poruszył kwestię reparacji wojennych i sprawę zwrotu wraku Tupolewa, samolotu, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem, powiedział w śniadaniu w Trójce rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Wyraził też opinię, że wypowiedź Andrzeja Dudy będzie miała odzew. Ale myślę, że prezydent musiał pogodzić pewną to wystąpienie z takim aspektem ogólnym, ogólnoświatowym, międzynarodowym, bo przecież to jest sesja ONZ-u, ale skorzystał z okazji, żeby właśnie powiedzieć o co najmniej dwóch kwestiach ważnych z punktu widzenia Polski. Krzysztof Łapiński przypomniał, że prezydent nie udał się na dwustronną wizytę do Waszyngtonu, dlatego program nie przewiduje spotkania z Donaldem Trumpem. To jest wizyta w ONZ-cie i potem spotkanie z Polonią, natomiast sama rozmowa czy wizyta w Waszyngtonie. Ale mogła być strona teoretycznie. Tak, ale nie chcieliśmy mieszać różnych porządków, żeby nie było zbyt dużo wydarzeń. Zdaniem Andrzeja Halickiego z PO wizyta Andrzeja Dudy i jego przemówienie w ONZ-cie nie spotkało się z zainteresowaniem. Taki jest efekt marginalizacji pozycji Polski i awanturniczej polityki zagranicznej. Do tego prezydent też się przyczynił brakiem swojej siły stanowczości i ubolewam nad tym, bo rozmienił swoją bardzo dobrą pozycję wyjściową na drobną. W Chicago gdzieś polonijny piknik z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Impreza ma być najważniejszym punktem wizyty prezydenta w największym skupisku Polonii na świecie. Rozmowy o wartościach w prawie i polityce zdominują trzeci dzień odbywającego się w Warszawie Kongresu Polska Wielki Projekt. Dziś także wręczona zostanie nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym polskim twórcom. W przeszłości otrzymywali ją m.in. Wojciech Kilar, Marek Nowakowski i Jarosław Marek Rymkiewicz. Nazwisko tegorocznego laureata zdradził Polskiemu Radiu przewodniczący kapituły i wiceszef Parlamentu Europejskiego profesor Zdzisław Krasnodębski. Laureatem będzie również pisarz, reżyser teatralny. Człowiek, który w decydujących momentach kształtował też w jakimś sensie polską historię, Antoni Libera. Poranny blok debat otworzy dyskusja o znaczeniu trójpodziału władzy z udziałem szefa węgierskiego sądu konstytucyjnego doktora Tamasa Szujoka. Trójpodział władzy zachowany będzie wówczas, jeśli będzie wzajemna kontrola między poszczególnymi segmentami władzy. Tłumaczy prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, a gościem specjalnym kongresu będzie laureat ekonomicznego Nobla profesor Thomas Sargent. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na poznańskiej ławicy startuje dwudniowy airshow. Każdego dnia będą trzy bloki pokazowe, mówi dyrektor imprezy Dariusz Wawrzyniak. Ciężko wskazać jedną atrakcję, bo z jednej strony mamy pokazy dynamiczne w powietrzu, z drugiej strony mamy bardzo bogatą ekspozycję statyczną, gdzie będzie można zobaczyć zarówno samoloty ponaddźwiękowe, samoloty lekkie, szybowce, helikoptery. Także wszystkie grupy statków będą dostępne dla szerokiej publiczności. W poprzednich latach mieliśmy okazję gościć samolotów ponaddźwiękowych, głównie samoloty F-15, F-16. W tym roku zobaczymy takie statki jak chociażby Eurofighter, jak Gripen. W sumie będzie można zobaczyć w Poznaniu 80 maszyn. W wielkie laboratorium badawcze zmienił się z kolei rynek w Krakowie z okazji 18. Festiwalu Nauki i Sztuki. W kilkudziesięciu namiotach w okolicy ratusza i kilkudziesięciu innych miejscach odbywa się blisko 700 różnych wydarzeń przygotowanych przez kilkanaście uczelni i instytutów badawczych. Wszyscy absolutnie za tą linię. Będzie demonstracja erupcji wulkanicznej. No, myślałam, że wybuchnie, no popiół leciał, fajnie było. Jeżeli ktoś się zacznie palić, proszę się zgłaszać, my go ugasimy. Panowie, kto będzie szył psa teraz? Bierzemy jeden przegrany, przebijamy go za pomocą igły i drugi przegrany. Również go przebijamy. Przez pół minuty kręcąc, pedałując, wytwarza energię. Im szybciej pedałuje, tym więcej energii, jaśnie świecą żarówki. Myślę, że dobra metoda, żeby sobie ćwiczyć. Włączyć telewizor, spalamy kalorie, a przy okazji oświetlamy sobie pokój. Jakby mnie pani przywitała po starogrecku? Hajre! Bądź zdrów! To my też państwa pozdrawiamy i zapraszamy na rynek główny w Krakowie. Miasteczko festiwalowe na rynku w Krakowie można odwiedzić jeszcze dziś do 17. To był serwis Trójki.

zwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Bytumusa Warzekiłez. Rosza! Y que mi hermano, y dice así, y que mi socio, con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara. Hay un dichito por ahí, que se ha hecho popular. Y que mi hermano, y dice así, y que mi socio, con el tibiritábara, oye, con el tibiritábara, mira cómo dice. Dobry, dziś Arizona wita z PL. Dojechałem do PL, bo są takie książki w Warszawie i pisarze się zjeżdżają i audycja będzie dzisiaj o dziwnych słowach pisarza. W pieśni poprzedniej właśnie były pierwsze takie słowa dziwne, nie znalazłem w słowniku. Jak ktoś znajdzie te słowa dla mnie, to dostanie nagrodę. Nie wiem jeszcze jaką, zależnie od tego co znajdzie, żeby pasowała do słów Tibiri Tabara. To jest na pewno coś bardzo podejrzanego. Tibiri Tabara. Pisarze tak mają, że mają słowa czasami trochę dziwne. Jeden pisze archaicznie jak Sienkiewicz, drugi pisze nowocześnie. Natomiast źle pisze, jak nie pisze o sobie. Każdy pisarz powinien każdą książkę pisać o sobie, nawet jak to jest science fiction, fikcja kompletna. Jak nie pisze o sobie, to ona jest nieprzeżyta i nieodpowiednia. A teraz Państwu pokażę takich pisarzy, którzy nie piszą, tylko siedzą. Muzyka epicka, latynoska na tym polega, że oni siedzą publicznie, taka bohema uliczna, wystawi sobie krzesełko przed swój domeczek albo na swój balkonik i ludzie o tym wiedzą i się gromadzą w odpowiednich chwilach i on siada jeden z gitarą i opowiada. Bo mu się pisać nie chce, długopis, to się poci w palcach, jak tam jest ten gorący klimat, kartki się lepią, tusz się rozlewa od słońca gorącego, więc on siada z gitarą i tam pobrzękuje i zamiast pisać opowiada. I kiedy opowiada, to widzi, czy ta historia narasta, czy kapcanieje, bo widzi na bieżąco twarze swoich czytelników, słuchaczy wszystkich. No ja jak piszę, to nigdy państwa twarzy nie widzę. Gdy państwo czytają książki, może bym poprosił, żeby ktoś swoją fotografię przysłał, kiedy czyta, zaczytany. On tam z gitarą siedzi, widzi i opowiada całą wielką epistołę i te piosenki latynoskie mogą być, po 50 zwrotek mogą mieć i zwrotki mogą się zmieniać. Wczoraj śpiewał trochę inną opowieść na tę samą melodię. Soy el tipo que a la esquina se llega todos los días a formar el vacilón. A todos gusta la movida, se ha notado la alegría cuando les canto mi son. ¿Cómo no va a gustar esto? Un buen ambiente de pueblo. To był właśnie Guarachero de Esquina, czyli taki grajek gaduła z rogu ulicy. Eskina do róg ulicy właśnie. I opowiadał o sobie, o soy tipo, taki to, a taki. Zaczął od tego i me sirve de inspiración. To wszystko, co się tu dzieje, to jest moja inspiracja. I Guarachero de Esquina opowiadał ludziom historie, których chcieli. No, epicka muzyka, nie wiem, czy państwo to słyszeli, jak się wsłuchali, nie tylko w melodii, ale tak ogólnie, że on tam gada co jakiś czas, tam się ludzi masuje treścią i pisarz wypuszcza z siebie te opowieści. Codziennie tę samą historię opowiada tyle razy, aż ktoś inny ją wreszcie spisze z jego gitary i podpisze dwoma nazwiskami. Ja państwa dzisiaj wyjątkowo zobaczę państwa twarze na targach właśnie. Jestem w tej chwili, audycję gram na stojąco, powiem państwu, tę audycję wyjątkowo. Normalnie siedzę, opowiadałem ostatnio, z czego mam studio, że taki luzik, poduchy rozłożone, a tutaj stołka se nie załatwiłem, więc stoję przy takim pulpicie, przy jakim na targach książki się stoi, żeby podpisywać autografy. I nawet se potańczę w tej audycji. Mówiłem, że pisarz ma o sobie pisać, bo jak o sobie nie pisze, o przeżyciach, które zna, to książka hała wtedy wychodzi. Nawet jak to jest o robotach i rakietach, to musi tam być emocja prawdziwa spod spodu. I dobrze jest sięgnąć tak, jak ja teraz sięgam i wyciągnąć, wywlec, wytaszczyć, wyskrobać z głowy opowieści dziadka. Taką piosenkę przyniosłem właśnie. Opowieści dziadka. Pogadaj, człowieku, z dziadkiem, jak jeszcze go masz. Ja swojego w porę nagrałem na kasety Grundiga, miałem takiego w Peweksie kupionego i kasety wkładałem jedną po drugiej, prowokowałem, żeby dziadek opowiadał. Jak miał chęć na jajka, to mu gotowałem jajka na twardo i przynosiłem. Jak miał chęć na gorzałkę, to mu gorzałki przynosiłem. Babcia się wkurzała, że u niego już wątroba wyszła na spacer dawno temu, albo poszła do raju. Dziadek bez wątroby został, ja mu przynosiłem jego własny bimber z piwnicy, żeby opowiadał. I nagrywałem dziadka, a potem babka mówiła, to nie tak. Tak, i babkę nagrywałem i mam te kasety do dzisiaj zdigitalizowane, ale kasety też mam fizycznie i z tego, ile historii państwo by mogli sobie sami zbudować. I pieśń mam właśnie o tym. Przychodzi kobita trochę przez życie czołgnięta i mówi: Grandpa, tell me about the good old days, o tych starych czasach, dziadku, opowiedz. Bo kiedyś to tak było, że jak ślub brali, to na całe życie i zawsze przy stole wieczorem się spotykali, a nie warczeli na siebie po domu. Dziadku, opowiedz o tych starych czasach, dziadku. Opowiedz o tych starych czasach. Tell me about the good old days. Sometimes it feels like this world's gone crazy. Grandpa, take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so hazy. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say. Families really bow their heads to pray. Daddies really never go away. Oh, oh, Grandpa, tell me about the good old don't know. and grandpa. Let's wander back into the past, then paint me the picture of long ago. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people kept, not just something they would say and then forget. Families really bow their heads to pray, daddies really never go. Proszę, jaka piękna historia. Niby dziadek miał jej opowiedzieć, a ona sama opowiedziała to, co dziadek miał jej opowiedzieć. Taka figura. Pisarze muszą to umieć właśnie. Czym się różni pisarz od pisarczyka, czy od skryby, czy od studenta, który ma wyprodukować esej na 60 stron sformatowanych wedle uniwersyteckiego wzorku? Czym się pisarz różni? No, że ma taki dryk, że to samo opowie ciekawie. I moim zdaniem, jakbym komuś miał doradzić jako pisarz stojący obecnie w tej chwili właśnie na targach książki, co to są w Warszawie i dookoła mnie jest wielu pisarzy, każdy może ma jakąś swoją receptę, a może ma to nieuświadomione. Ja państwu mówię tak. Kiedy ktoś to czyta, to ma słyszeć twój głos w swojej głowie. A jak ciebie nie zna, to ma słyszeć jakiś głos w swojej głowie. Wtedy to jest dobra opowieść, od której się oderwać nie można. Tylko ta jedna sztuczka jest obojętna, czy będziesz opowiadał o książce telefonicznej, kucharskiej, czy o czymkolwiek, czy o dzikich plemionach. Jak słychać głos w głowie, kiedy czytasz, to znaczy, że dobrze napisałeś, taka sztuczka. No i dziwne słowa czasami pisarze lubią. W następnej pieśni właśnie będzie słowo bongo bongo. Bardzo plastyczne słowo. Państwo se mogą podłożyć dowolną treść, która się w pierwszym uderzeniu państwu skojarzyła ze słowem bongo bongo. Zależnie od tego, kto kim jest. Jak ktoś jest świntuszek, to pod słowem bongo bongo widzi coś innego. Na przykład rozwolnienie szympansa. No, a jak ktoś jest producentem lodów, to pod bongo bongo widzi lody złożone z czynników takich, które trochę chrupią, a trochę się smarują. Bongo bongo. Ciekawe, z czym się państwu bongo bongo skojarzyło akurat każdemu. Bardzo proszę, można przyjść na targi, na karteczce mi podłożyć i za tydzień opowiem, co na tych karteczkach dostałem. A proszę pana, pan naprawdę teraz, co pan jednocześnie jest w dwóch miejscach w radiu, pan jest i na targach, pan jest fizycznie. Proszę pana, co pan to mnie za banialuki opowiada? No nie banialuki, w radiu potrafimy zrobić takie właśnie bongo bongo i... Jest się tu i jest się tam jednocześnie. To są nasze małe radiowe tajemnice. Najbardziej na targach książki, jak widzę, to zgromadzenia pisarzy różnych. Jeden nos w górze ma, drugi ma szalik taki zawinięty, garnitur trochę taki nie tego, bo bohema, nie? Więc garnitur nie tego, ale szal jedwabny przerzuci sobie i taki idzie. Następny ma włosy rozczochry, a jeszcze jeden kompletny jakiś baraniątko, boso chodzi, koszulę ma hawajskie i w krótkich spodenkach w grudniu potrafi przyleźć. No różnicą i jeszcze z takiej fai coś pociąga. Spróbuję teraz zaimitować to, jak on pociąga państwu. Może mi się uda. Ustami imituję, uwaga. Tak pociąga z tego urządzenia. No więc różni są, różne dziwaki przychodzą na targi. I to są pisarze. Ale jest jeszcze cała kasta, którą ja podziwiam najbardziej. Tłumacze. To my tego nie doceniamy zwykle. Ten tłumacz siedzi cicho, małymi literami jest gdzieś tam wypisany, wielkie litery, Szekspir, a nam się fajnie czyta, bo tłumacz dobrze przetłumaczył i mamy paru takich dobrych. No bardzo trudno jest, szczególnie jak jest dowcipnie napisane i wiele słów plastycznych w środku, to bardzo jest trudno potem w drugim języku zrobić plastycznie. W następnej pieśni państwo zobaczą Senior Bongo. To nie jest ta sama piosenka co poprzednia, ale podobało mi się bongo. Więc następna pieśń jest Senior Bongo i zaczyna się od słów rukutukutu. Jakby państwo przetłumaczyli na polski rukutukutu. Facet zaczyna rukutukutu. I co z tym zrobić teraz? Siedzi, tłumaczy, się drapie w głowę. Zrobię jak się drapie. I się zastanawia. Stuku puku. Rukutukutu, stuku puku. Tararara. Tilli tilli. Rukutukutu. Parura rur, rukutukutu. Ciura rura. No ciura i rura, nie no. Rukutukutu. Jak to zrobić to? Rukutukutu kuplayo, soy el señor bongo. Rukutukutu kuplayo, soy el señor bongo. Y vengo a pedirle a Roberto que me dé una explicación, porque en vez de acariciarme me pega. En vez de darme un beso y abrazarme, y en vez de felicitarme me pega. Siempre que me necesitas me das vuelta con la llave, y a cada uno de mis huesos vas apretando y duele, hasta que estiras mi piel teniéndome a tu merced, teniéndome a tu merced, hasta que estiras mi piel. Y un mi alma hace que suene, ponte en mi lugar Roberto, para que veas cómo duele. Yo soy tu forma de vida, te he dado reputación, todo el mundo te conoce gracias a mi intervención. Yo soy tu forma de vida, te he dado reputación, todo el mundo te conoce gracias a mi intervención. Porque es que todos te dicen Roberto Rey, y yo que soy el bongo, que soy quien los golpes siento, nadie a mí me felicita y por eso es que me lamento. Me das con la mano abierta pidiendo mi afinación, y cuando al fin te complazco me atacas con los palitos. Y cuando la gente grita Roberto, dale al bongo, te vuelves loco tocando y siempre después que me pegas y haces de mí lo que quieras, lo que a ti te da la gana. Siempre me tiras al piso y te marchas con la campana. Yo soy tu forma de vida, te he dado reputación. Todo el mundo te conoce gracias a mi intervención. Porque es que todos te dicen Roberto Rey del Bongo. Pero chico, vas a él. Escuche, señor Bongo, perdone a usted si le duele. Es que eso le ofendí, perdón, y si me equivoqué, perdóname otra vez. A llorar, pa' maternidad. Si la gente lo pide, pues, le tengo que meter mano. ¡Ay! Señor Bocó, con todo el respeto que usted se merece, yo lo quiero mucho. Son 45 años que llevamos juntos, ¿cómo no lo voy a querer? Pero primero tengo que darle las gracias a Dios, porque por él fue que usted apareció. Gracias al cortijo que me enseñó, y déjeme decirle algo, que siempre voy a estar agradecido a usted. Aparte de eso, yo lo quiero mucho, yo nunca lo abandono, lo llevo conmigo donde quiera que yo voy. Ven primera clase, usted no paga pasaje. ¿Qué más quiere, señor Bongo? ¿Y usted no paga pasaje? No, nie musi pan płacić za bilet? Co to są w ogóle za osoby w tych piosenkach? Włazi, zaczyna coś gadać w mikrofon. Mówiłem państwu, muzyka epicka. Zaczyna się od tego, że jakiś brzdąka na gitarze opowieści siedząc na rogu własnej ulicy. Krzesełko wystawia i się ludziska schodzą i co wieczór, bo w telewizorze im tam śnieży, daleko mają zasięg nad Amazonką i słuchają tych bajdur wszystkich, tak jak bajarze, co po wioskach chodzili w średniowieczu. No taki ci. I potem taki urasta z zespołem do zjawiska koncertowego i na koncertach też. Wchodzi mu ktoś na scenę i z nim zaczyna konwersować wewnątrz piosenki, tak? Zapraszam na targi, można sobie pokonwersować z pisarzem. Większość pisarzy to są mruki, powiem państwu szczerze. Jak on ma taki nos pisarski jak bocian skupiony na piórze i na papierze, to bardzo często kompletnie niewymowny. I państwa zapraszają do biblioteki publicznej jakiegoś pisarza. Spotkanie z ciekawym człowiekiem, przyjeżdża pisarz i on tylko tak biedny odburkuje, bo papier lubi. Zapach atramentu jest mu miły, ale zapach homo sapiens wyperfumowanych z tej okazji, bo przecież spotkają wielkiego, sławnego pisarza, to on nie, bardzo często zwinięty jest do środka i się boi. Takimi pięknymi brylantami słów państwa obsypuje z książek, a jak się go spotka, to taka mysz, nie ta mysz szara przy nim, to byłaby statua wolności. Powiem państwu tak, słowa mają nie tylko wymiar plastyczny. Państwo czytają książkę, nieraz takie plastyczne są słowa, no... Mięciuśka ciamcia. To są takie właśnie miękkie słowa, ale rytm jest ważny. Gdyby ktoś chciał książki pisać, proszę pamiętać, rytm jest konieczny. Człowiek jest rytmiczny, serce komuś bije. Pum, pum, pum, pum. Szybciej, wolniej. Wschody, zachody słońca, to jest wszystko rytm życia i słowa muszą mieć rytm. Ja się nieraz napracuję 3 miesiące, żeby pierwsze zdanie w rozdziale miało rytm. W tej piosence było jedno takie zdanie, zapisałem je sobie, bo ma rytm genialny pod tę pałeczkę, która nie wali po perkusji, tylko po brzegu bębna tym blaszanym. Yo soy tu forma de vida, tak śpiewał parę razy. I po to właśnie, żeby nabić rytm, to wpisali yo soy tu forma de vida. Słowa mają też rytm. I muzyka się robi epicka od tego, że jedne są ciamcie, a drugie są rytmiczne. Proszę pana, a pan tak cały dzień na tych targach będzie sterczał? Tak, ja to lubię, powiem państwu, jako pisarz lubię spotkać z rzadka, tylko na targach mogę to zrobić twarzą w twarz czytelnika i tam ktoś przychodzi. Co pan tu robi, proszę pana? Książki podpisuję. A pan pisać w ogóle umie, proszę pana? I odchodzi ktoś taki, to ja już widzę, kogo muszę upolować. A ktoś inny przychodzi, wszystkie ma. I ma takie zmiętoszone, zczytane, tam karteczki ma pozakładane. Co pan pozaznaczał? Proszę pana, bardzo mnie to interesuje, państwo, że pan, proszę pana, właściwie wszystko sobie pozaznaczałem w pańskiej książce. A może mi ją pan oddać, ja panu dam nową. Pan będzie dalej zaznaczał, bo może się panu zaznaczało jedno na drugim. Nie, proszę pana, nie mogę oddać, bo to są moje notatki. A po co pan je robi? Nie wiem. ale sobie... To jest autentyczny przypadek, który Państwu opowiadam i nie raz mi się zdarzył, tylko na każdych targach książki ktoś przychodzi, taka stargana książka, bibliotekę całą przynosi, bo chce, żebym mu to podpisał i tam pełno zakład. Co pan pozaznaczył? No proszę pana, tu zaznaczyłem dwa słowa, bo takie, proszę pana, taki fajny rytm miały. Naprawdę? No taki dla mnie miały taki fajny rytm. I pan to zobaczył? Ja nad tym siedziałem, proszę pana, dwa tygodnie, żeby miały rytm. No proszę pana, no i miały, no. I co pan z tym potem zrobi? Nie, tak sobie zaznaczyłem, proszę pana, nie wiem po co właściwie. Zupełnie nie wiem, proszę pana. Thank you. o co pisarz walczy słowami. No nie wiem, co tam, może jedni walczą wyłącznie o nakłady i o pieniądze. Natomiast jak pisarz prawdziwy, to moim zdaniem zawsze walczy o śmiech i łzy. I Szekspir też. Najgorszy dramat, jak był, jedna scena komediowa wsadzona. Największa komedia, jak była, jedna scena dramatyczna. Jak nie ma w książce jednego choćby miejsca, które z każdego kamulca czytelniczego wyciśnie jedną łzę, chociaż z najtwardszego chłopa, który zabierze tę książkę sobie do łazienki, bo już czuje, że mu ta łza poleci. Jak czegoś takiego książka nie robi, to do kitu i do wywalenia. Tak jak w piosenkach, w tekście musi być gdzieś łza w tle, w gardle, w sercu. I takie muszą być książki. I mam taką jedną piosenkę właśnie, która jest z tymi łzami w gardle, Barefoot in the Grass, o siostrzyczce młodszej, której się zmarło, nie wiemy w jakich okolicznościach, i artystka opisuje ślady po siostrze, które w ogródku znajduje. Tutaj odciśnięta stópka, jej się wydaje, że była tam jakiś rozwalony domek, tu grzechotka leży, i cała piosenka niby miłe wspomnienie, a w gardle łza rośnie. Mom brought us lemonade on a Coca-Cola tray, ice rattling in plastic glasses. We'd see who could drink the fastest in a split second. We were gone, racing across the fresh cut lawn, and we were running barefoot in the grass, barefoot in the grass. When I was 12, I started liking boys. She was still playing with her toys. I pointed out that she was only 9, and I didn't need her tagging behind, and I would jump on my red bicycle. I'd get tickled, she was running barefoot in the grass, barefoot in the grass. And it brings a smile to my face, seeing her no shoes and a footrest, running as fast as she can, waving her hands and calling out. Being so confused when Mom and Daddy broke the news, I never even saw her cry, though I could tell she was hurting inside. But now I'm sure she's got a full head of hair, and I know that somewhere up there she's running a smile to my face, seeing her no shoes and a footrest, running as fast as she can, waving her hands and calling out my name, little sister. Oh, I wonder if she knows how bad I miss her. Mom brought us lemonade on a Coca-Cola tray, ice rattling in plastic glasses. We'd see who could drink the fastest. Ciekawym, czy coś państwa wzruszyło. Mnie wzruszyło, jak mamusia wnosiła lemonade on a Coca-Cola tray. takie okrągłe tace blaszane w 50. latach i 60. produkowała Coca-Cola. Bardzo ładne, nieraz w kwiatach, gdzieś tam logo Coli było zawsze, albo jakaś pani ładna była wymalowana i na tym się lemoniadę wynosiło do ogrodu, kiedy one biegały barefoot in the grass, boso pośród traw. I rytm, i plastycznie, boso pośród traw. I ta Coca-Cola na zamknięcie musi wrócić z rumem, gdyż pisarze bardzo często, tacy sławni, to są jednocześnie ochlapusy. Hemingway niech będzie przykładem dobrym. Jak ten człowiek pił straszliwie, a jednocześnie pisał, bo był zdyscyplinowany. To jest droga do sukcesu. Jak jesteś ochlapus, to przynajmniej pracowity bądź. Hemingway wstawał o 4 rano z kacem i zmuszał siebie na stojąco do pisania, jeszcze były maszyny do pisania takie, że się palcami w nie waliło, na stojąco na Key West przy takim pulpicie, jak ja teraz stoję tutaj targowym. On stał, miał tę maszynę przykręconą na śrubach i musiał pisać 2 do 4 godzin, zanim poszedł się napić, bo wiedział, że jak tego nie będzie robił, to przestanie być pisarzem i będzie po prostu zwyczajnym ochlapusem. No to rum i cola na cześć pisarzy. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG, oszczędzisz 500 zł, płacąc tylko 3499 zł. A kupując laptop Kiano Slim Note z 15-calowym ekranem Full HD, zapłacisz tylko 999 zł, a dodatkowo aż do 50 rat 0%, bez odsetek, bez prowizji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 23 maja. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.